रनावत रनावत रनावत ऐ मामने वालावत ऐ दीजये दीनावत दीनावत दीनावत सौजम बसा नीबो ऐश्वरे देवत ऐसे रनावत रनावत रनावत ऐ मामने रनावत ऐ दीजये दीनावत दीनावत दीनावत अंदर दिले